Ja, då får jag väl hälsa er hjärtligt välkomna till Maskinens podcast. Hur jag nu fick den här idén, det står skrivet i himlen någonstans, men vi får se vart det tar oss. Och befinner mig just nu hemma hos Martin Eriksson, som är min bisittare idag och vän sen kanske, kan det vara, 7, 8? Ja, 10. 10 år sedan. Ja. 10 år tillbaks. Du kanske vill presentera dig själv. Ja, jag är Maskinens vän sedan 10 år tillbaks. Tror att jag var nog 16 år när jag träffade dig första gången. Kärlek vid första ögonkastet på Idunvallen i Borlänge. Gjorde väl första A-lagsträningen med Isling med där eller något sånt där. Ja. Det är så pass länge sedan alltså. Men, ja, jag tror att det är det faktiskt. Du och Våfflan stod i scenet. Ja, det är bra länge sedan med andra ord. Ja, tack och ödmjukast för att få vara med i alla fall. Alltså, vi får se vad det här blir. Det känns bra att ta en oskuld igen, skulle man kunna säga. Ja. Och inte går man gjorde det där. Inte. Jag kommer pausa där. Ja, för er som inte märkte det så var vi tvungna att ta en paus där redan efter 1 minut och 32 sekunder. Efter 2 ganska fina skrattutbrott här. Ja. Du tog mig lite off guard där. Skulle man kunna säga. Ja. För de som inte vet varför jag kallar mig själv Maskinen, och vilket som är jävligt töntigt om ni frågar mig, så har vi en gemensam kompis, jag och Martin då, som kallade sig själv Maskinen här för 7-8 år sedan kanske. Och jag tyckte inte att han gjorde sig värdig av namnet, så jag tog helt sonika över det. Och jag tycker jag bär upp det på ett helt annat sätt än vad han gör. Det var inga protester direkt när du tog över det. Nej, han protesterade lite, men övriga kompisgänget tyckte väl att det var... Jag tror att han insåg sig själv besegrad. Och då släppte han det. Då tog vi emot dig med öppna armar. Ja, det... Som Maskinen. Och det är väl lite därifrån det är. Alltså, det är inte så att jag tycker att jag är en maskin. Men det är kul att skriva saker. Framförallt på bloggen då. Även med på Twitter. Men på bloggen så... vill man gärna sticka fingrar i ögonen på folk, ni som har läst den. Har ni inte läst den så gå in och läs den. Maskinen.webblogg.se. Nu var det väldigt... Nu har jag skrivit inlägg här... Var den här veckan? Nej, det var förra veckan tror jag. I fredags. Satt på jobbet och knoppade ihop lite grejer jag sparade på mig. Men det var typ 7 månader sedan jag hade skrivit senast. Och det var då typ dumma bloggen... la ner sin verksamhet. Så ja, att... det var bra att man gjorde det. Det tog 7 månader ungefär att hämta mig. Och det krävs verkligen inspiration kan jag säga. Och motivation. För att kunna skriva sånt som folk vill läsa och tycker att det är bra också. För att jag ska kunna skriva varje dag om det är så. Men... det är ju alla andra. Därför är det härligt att... leverera en gång i halvåret, ja, precis. Är bättre än att inte leverera varje dag. Precis, alltså jag gör hellre riktigt en gång i halvåret än en gång om dagen så att säga. Ja, samma sak i sänghalmen förstår jag. Nej, i sängen då levererar jag hellre halvtaskigt varje dag än riktigt bra en gång i halvåret, det kan jag säga. Ja. Lite av det jag tog upp i bloggen senast, det var ju det här Facebook-fenomenet med bästaste och finaste vännerna och sånt till höger och vänster. Jag vet inte, jag och många fler tror jag spyr på skiten rent ut sagt och får läsa det där varje jävla dag. Jag vet inte, vad tycker du? Jag håller såklart med dig, och det är det här bekräftelsebehovet som är större än någonsin. Det ska läggas ut bilder och i princip tävlas om så kallade likes. Och man mår illa av det. Men ändå, jag känner lite så att det är som ett tv-shop ungefär. Jag mår illa av tv-shop. Men jag kan fan mig inte stänga av skiten. Jag måste se den då. Lite med Facebook också. Jag skulle kunna lägga ner Facebook helt enkelt. Om det nu går att ta sig ur Facebook när man väl har kommit i Facebook. Det går väl att pausa kontot på något sätt tror jag. Men jag väljer att ligga kvar och störa mig och samla material till, ja, kanske en podcast, blogg, Twitter. Och det funkar bra så här långt. Ja, det är ju, vad ska man säga, Facebooks negativa sidor, att man stör sig. Men det är samtidigt lite kittlande. Jag har ju en annan taktik, eller man ska säga strategi, att personen får 2-3 chanser på sig. Läser jag inom kort tid 2-3 uppdateringar som jag inte gillar, då plockar jag bort dem som vän helt enkelt. Okej, okay. kan du ge något exempel på det, eller blir det svårt så här spontant? Och... Sist jag rensade så tog jag bort cirka 150 vänner. Och en av dem var älskar killen privat, men stör mig på hans ironi. Där han ska vara någon Facebook-satiriker och få likes för det. Ska jag ge ett exempel? Ja, det får du jättegärna göra. En uppdatering kan låta så här. Om det snöar på kvällen. Citat. Undrar hur många som kommer skriva vad mycket snö det har kommit under natten. Slut citat. Och det är ju värre att läsa det än att läsa om de som verkligen skriver. Åh, vad mycket snö det har kommit. Så att det är liksom, man först stör man sig på de som skriver det. Men man stör sig ännu mer på de som skriver, om de som skriver det. Ja, jag förstår. Och vi som pratar om de som skriver, om de som skriver om det då, blir vi ännu mer hatade, eller vad man ska säga det. Nej, jag tror att vi kanske helst ses som sanningssägare. Ja. Att det är så det ligger till. Under många som kommer skriva grattis, Messi, du är bäst i världen imorgon. De som skriver det stör man sig på. Ja. Istället för bara skriva Messi, du är bäst i världen. Ja. Jag förstår precis vart du vill komma. Och jag som sagt inget personligt. En jävligt skön kille, men det är en av de 150 som skriver uppdatering. Ja, jag förstår det. Så han är ju knappast unik, utan det finns ju... Nej, men checkas in på det där drömkåken och fredagsmus och allt vad det är. Det är liksom, man blir trött på skiten till slut. Ja. Jag blev bortplockad av Carl Stam till exempel, för att jag skriver om Manchester United ibland. Och han håller på Liverpool, så han plockar bort mig. Men vi ses och snackar vi. Så det är, ja, liksom, men absolut. Jag förstår absolut vad du menar. Men när du blir bortplockad för att du håller på Manchester United, då... Det var vid en match, va? Jag tror att... Ja, du är bättre koll än jag. Ja, jag tror att ni slog Liverpool som vanligt. Det kan ha varit en feldömd straff som vanligt i 94. Ja. Vad vet jag? Antagligen Fergie time som vanligt. Men jag förstår. Jag förstår Carl till viss del att han plockar. Ja. Finns ingenting jag hatar mer än Manchester United. Men jag kommer på efteråt att man kan ju liksom blocka uppdateringar från folk med akorden som vänder om man nu skulle vilja dem någonting. Som Carl Stam brukar tjata på mig. Eller tjata kanske jag ska säga. Men fråga mig om jag ska med på några Brage-matcher och sådär. Då hade man ju kunnat tagit bort mig från flödet så att säga. Med akorden som vänner. Ska vi återgå till varför vi stör så mycket på det egentligen med uppdateringarna? Är det inte för att, alltså, det här med vad heter det? Bekräftelsebehovet. Stimuleras det inte på andra plan, eller vad är det som gör att människor har plötsligt varit jättemycket behov av bekräftelse? Ah, jag vet inte. Eller är det då den här inofficiella tävlingen, att den som hinner städa flest gånger under en dag, den som hinner hämta flest barn på dagis, den är bäst att klappa sig själv på axeln? Eller vad? Ja, jag tror att det är lite så. Och även det handlar om att bedöva sina egna smärtor också. Att nu känner jag att jag har inte gjort någonting vettigt idag. Men jag kastar ut en uppdatering, så kanske någon annan blir och mår sämre än vad jag blir utav den. Och då mår jag bättre automatiskt, för att jag vet att någon annan kommer må dåligt av att jag har varit med bästaste kompisen och fikat på kupolen. Och kört något svettigt gympass. Med snygg sambon i finvärdet. Ja, precis. Alltså det är ju lite väl mycket sådana uppdateringar. Och som jag skrev i bloggen, så för min egen del på min lista på Facebook, så är det oftast tjejer 35 bass typ som skriver sånt där. Och ja, som jag skrev också, hade de varit ironiska så hade de höjts i mina ögon. Men man läser rätt igenom dem och inte speciellt ironiska i mina ögon. Ja, jag håller med. Och du lade även upp en bild i bloggen med någon text där det stod i princip fan, jag glömde checka in på gymmet. Nu tränade jag förgäves. Ja, precis. Ungefär så att man gör det för massa andra istället för sig själv. Ja, precis. Det... men också en annan grej som jag ställer så mycket på Facebook. Det är hashtag på Facebook. Ja, vad är grejen med hashtags? Alltså, ta bort hashtaggen och skriv ordet som en mening efteråt bara. Ja. För hashtag liksom, det ska ju vara som en länk till andra som har använt samma hashtag. Och man ska kunna läsa om samma saker. På Twitter, ja. Och Instagram. Ja, men precis. Det har ju hashtags har ju ingenting med Facebook att göra. Nej, det finns ju liksom inget gemensam nämnare för det här. Nej. Så att ta bort hashtags på Facebook. Vad är det frågan om? Frågan är om de som skriver hashtags på Facebook vet om att de inte borde göra det, utan det tillhör något annat. Ja, det är nog blandad kompott, men de är ju idioter. Ja, vad är syftet med att ha en hashtag? Jag tror att de tror att de gör rätt. Och sen vill de vara lite i tiden, så att säga. Ja. För det är hashtags. Alltså det är, jag hashtaggar mycket på Twitter. Och på så vis så hittar folk till mig. Ja. Och ja, vad ska jag säga? Jag startade ett Instagram-konto igår. La ut en bild. Och... ja, länkade det bilden jag tog till Twitter. Och där hoppades jag på att bilden skulle visas direkt. Men det gör om du trycker på inlägget. Nej, det gör ju inte det. Det är länken. Det länkas vidare. Ja. Och så då blev det ett snabbt Twitterinlägg efter att jag hade lagt upp den här Instagram-bilden. Där det stod ungefär... ja, det jag berättade alldeles nyss. Att varför kommer inte bilden upp utan det är bara en länk som kommer upp. Och så hashtaggar jag hata Instagram. Som jag oftast... många hashtags på mig på Facebook, det är jag alltså hata. Det börjar med hata. Ja. Och så är det... så kommer det någonting som handlar om det. Men det blir också lite... just i det här fallet kanske det inte är att man ska gå in på ett forum där det står och hata Instagram. Utan det kan ju också vara mycket så här intern humor när det kommer till hashtags. Absolut. Som är ganska roligt... men alltså Instagram är ju ett självspelande piano. Och de har ju inte... senast för några dagar sedan som man kunde följa flödet via en dator. Så att det är, de har gjort Instagram, den här appen, uppdaterat den inte alls många gånger. Så att det är ett självspelande piano. Men ja, det är en succé. Minnesalbum. För min del så handlar det om att man... alltså skicka ett MMS till sina kompisar. Ja. På ett sätt som de kan gå in och titta. Ja, okej. Okay, ja. Så att jag spelar liksom ingen roll. Bara mina närmsta vänner följer mig. Så är man ju nöjd. Har du mycket följare på Instagram? Eller? Nej, det har jag inte. Har den privat. Okej. Okay. Så att man måste godkänna. Och ja, heter sitter i soffan. Så det är ingen som vet att det är jag. Så har lagt ut 80 foton, 35 följare. Följer ungefär 50 personer. Okej, du, vad sa du att det heter? Sitter i soffan? Ja. Ja, då är den inte så hemlig längre nu. Nej, det är bara du och jag som kommer lyssna på den här podcasten. Nej, jag tror faktiskt att vi kommer få en hel del. Tre siffror är jag helt övertygad om. Jag tror att folk bara kommer vilja ha mer och mer av det här. Jag tror att folk har, de har nog tröttnat efter 14 minuter nu. Och lagt ner. Nej, jag tror faktiskt inte det. Utan de vet att det kommer komma mycket mer smaskigt än det vi har pratat om hittills. På tal om Twitter och sådär. Så vet jag att du gillar Jensa Bergenström väldigt mycket, Leksand. Jag vet inte om du följer honom på Twitter. Jag skickade en bild till dig här, var det i veckan eller var det? Förra veckan. Förra veckan och där jag alltså ser att, du får se att Jens Bergenström följer mig. Jag vet inte hur du reagerade då när du fick den bilden. Jag tyckte att det var en rolig grej eftersom du älskar Jens Bergenström. Jag älskar Jens Bergenström och jag älskar att han följer dig. Jag älskade bilden du skickade. Jag älskar att Jens Bergenström står för allting vad lagidrott är. Ja. Han, han älskar sin klubb. Han har gråtit efter episka intervjuer efter matcher där Leksand har vunnit. Han är en krigare. Han är bra på det mesta, tycker jag, på isen. Man kan ju åka upp till Leksand och lyssna. Det är publikens favorit. Absolut, på line-upen där så... Älskar att han knappt kan stå upp i överstegsåkningen för att det är mycket G-krafter. Han kryper till båset efter varje byte. Och verkar vara en bra lagkamrat. Jag tycker att han symboliserar på något sätt vad lagidrott är. Oj, det var ingen dålig hyllning där. Nej, men jag väntar. Om jag, det är en sån kille man vill ha i laget och inte vill möta. Han forecheckar, han är bra på allt mesta som sagt. Alltså, det känns nästan som att du får lite stånd här när du pratar med Jensen. Ja, när du skickade bilden så ryckte du till i ballen. Men... Ja, jag förstår det. Men efter de här hyllningarna så måste jag ju fråga dig om du måste välja då. På Jens Bergenström. Eller stånd. Ja, då skulle du välja Jens Bergenström, eller hur? Jag skulle välja hans stånd. Ja. Ja. Jensa Bergenström eller Wayne Gretzky? För det är lite dit du tar honom just nu. Nej, men alltså som hockeyspelare. Eller vad jag förstår. Ja, jag vet inte hur. Eller kärlek till spelaren. Nej, alltså som hockeyspelare då. För att du... Ja, nej, då måste jag väl hålla The Great One överst, men att kanske att Jensa skulle kallas för The Next One. Trots att han blir 33 år i år. Ja, nej, men jag tycker att han är bra för Leksand, som är ett lag jag älskar. Ja, nej, men det är... Jag gillar det här med idoler och grejer. Men du tycker inte han är... Ligger någonting i det jag säger om honom? Det... Som spelare, att han är... Alltså... Eller är han bara en kämpe som... Liksom... Nej, alltså det är bara en kämpe. Alltså, jag tycker han har blivit mer kämpe med åren, alltså... Jag får med att han vann någon poängliga här när han spelade. Han spelade för botten då. Jag tror han kom sist i Allsvenskan. Men han vann, om det var målligan eller assistligan eller poängligan, i Allsvenskan. Trots att de åkte ur laget. Det kan nog vara poängligan i så fall. Om det var Oskarshamn eller vad det var för någonting. Ja, men om man ser till de senaste två åren så har han ju gjort ganska mycket mål. Ganska mycket viktiga mål. Men i år så har han ju... Vi sätter upp en ny sida, om man ska säga, som lite av en assistkung. Mer än att tidigare så skulle Ryno leverera till honom. Men han kan mycket väl ha vunnit någon poängliga. Han står framför mål, han kämpar, han knycker puck. Och... Ja, men då tror han, jag vet inte, jag är inte så jättehockeyintresserad. Men jag tror att han var en annan spelare förr i tiden. Nu blir det lite mer hjärta, så som du säger, och... Alltså, jag hoppas verkligen, jag håller ju på Djurgården, ni hör väl stockholmskan, jag är så mycket dalmas som det går, va? Men jag håller på Djurgården. Men, jag har ett jobb som innefattar att vi åker upp och kollar på Leksands matcher. Och jag är så jävla trött, rent ut sagt, på att se Tingsryd, Troja Ljungby, Almtuna och det här jävla skräpet. Jag vill ju ha upp dem. Fick jag välja på Leksand och Djurgården för upp i elitserien? Jag fick bara välja ett av dem. Skulle jag välja Leksand? För jag orkar inte se. Jag orkar inte se Leksand vinna Allsvenskan varje år. Och ta stryk i de två första matcherna i kvalserien. Och sen är det ridå sen. Men varför? Man vinner en serie som det är fotboll. Den som vinner serien, alltså ettan. Ja. Direkt kvalificerar sig upp till nästa division. Varför är det inte så i hockey? Varför kan de inte köra playoff då med tvåan, trean, fyran? Nej, jag håller med dig helt. Vinner man en serie så kommer man ju flyttas upp direkt. Jag håller med dig helt. Jag tycker att... För då är man ju överlägsen. Om man har vunnit. Absolut. Man kan ju vinna alltså, med 20 poäng. Men ändå inte få gå upp. Det är... Nej, det är det som blir jättefel. Och det är det som... Alltså, det är lika med elitserien. De som är sist i elitserien. Alltså, Timrå, de har ju satt det här i system. De är ju 45 poäng efter... Med 20 omgångar kvar varje vila sig år. Till och så bara typ fokusera på kvalserien. Ja. Och så typ gör de rent. De vinner med 9-10 poäng. Och så är de uppe igen. Och så får de med sig typ Rögle, Södertälje. Och de här jävla skitlagen. Ja. Upp med publiklag. Leksand. Malmö. Ja, Malmö är så också så trött på. Men alltså Leksand. Fansen om inte annat förtjänar. Fansen och Jensa förtjänar att spela elitserien. Ja, det skulle vi kunna säga. Absolut. Jag vet inte, Jensa kanske kommer lyssna på det här också. Du, Har du jävla tur så kanske han signerar en tröja åt dig och ger dig den helt enkelt. Ja, eftersom du verkar vara hans största fan. Nej, inte största, men stort fan. Absolut. Ja. Ja, saker jag även har tagit upp, det är det här med mobiltelefoner, hur de tar över livet och så. Och under tiden vi har suttit här nu, ja, nu piper igen på din mobil, alltså vad... Jag ska titta vad det är. Vad får du för någonting? Vad är det som är så oerhört viktigt, som inte kan vänta? Ska träna med Mårtensson. Du ska träna med Mårtensson? Ja, och jag skulle hämta upp honom. Nu skrev han att han tog egen bil. Ja. Så att jag behöver inte hämta upp honom. Härligt. Du prioriterar alltså Mårtensson för det här premiäravsnittet i podcasten. För första gången. Ja, nej, men det skulle inte meningen att störa. Jag skulle kolla lite snabbt vad han ville. Ja. Men det är lite, alltså, lite komiskt att du att det fick ett sms precis. Ja, faktiskt. Man kan nästan tro att vi hade... regisserat det. Ja, nej, det har vi inte gjort. Men vad sa du? I bloggen så skrev du om hur mobilerna styr... Ja, hur mobilerna har blivit styrt folks liv. Att man, det går egentligen inte att hänga längre. Så som man kunde göra för... Ja, det räcker om jag går tillbaka 10 år sedan, om inte mindre. Ja, mycket mindre. Det var ju en smartphone där du kunde surfa. Ja, men ändå var sms har varit ganska populärt ett tag. Fast det tar ju ganska kort tid att skicka ett sms. Jo, men det är ganska störande när folk... Ja, om man tittar på film till exempel. De hinner knappt lägga ner telefonen och så piper eller dörrar en gång till. Ja. Det är ett oerhört störningsmoment och jag skulle vilja erkänna att jag är inte nå bättre själv. Än fast du kanske är top notch när det gäller de grejerna. Du borde ha den fastklistrad på handen. Ja, på ett sätt. Ja. Men, ja. Är du beroende? Alltså, skulle du må dåligt om du var utan telefonen en vecka? När min förra iPhone gick sönder så var jag utan iPhone i... ja, undrar om det inte var strax under 3 månader. Och då hade du en gammal Ericsson? Ja, en gammal som det inte gick att göra någonting på. Och kunde smsa typ? Ja, men då kände man ju att i början var det drygt. Då var det lite så här... Man ville läsa om de här idiotiska statusuppdateringarna. Ja. Inte missa någonting. Lite abstinens. Kom hem och kolla på iPaden och kom hem och kolla det i kapp så att säga. Men sen efter bara 3-4 dagar så var det jätteskönt. Och vet om att nej, men jag kan inte kolla flödet på Twitter nu. Så att då var det skönt. Sen skaffade jag en ny iPhone. Började jag såklart surfa igen. Det är smidigt. Det är mer fördelar än nackdelar. Men med det jobbet jag har nu så kollar jag telefonen första gången när jag slutar vid 16:30 ungefär. Ja. Och då kanske det blir att man uppfattar som att man sitter och tittar mycket. Men då har man lite, som sagt, lite Instagram-bilder och lite jag Twitter förstår. Och artiklar och Aftonbladet och dagarnas tidningar och ta igen. Ja, jag förstår. Men det blir ju samtidigt en press på dig som person att man måste kolla igenom de här jävla grejerna. Annars är det alltså... Men det blir inte som en tvångstanke. Jag vet inte, jag kan tänka mig att efter de här 3-4 dagarna utan iPhone, när du hade den här Ericsson-telefonen, så mådde du så jävla mycket bättre än vad du gör med en iPhone i handen. Ja, det var mycket, mycket skönare. Du kändes mer harmonisk på den tiden också. Jag kommer ihåg den tiden. På den tiden? Ja, faktiskt. Det talas om det, det skulle vara flera år sedan. Det var nyligen. Ja, det var väldigt nyligen. Ja, jag får väl få skrota den här femman då. Bli mer harmonisk. Ja, jag önskar att alla kunde faktiskt skrota mobilerna och återgå till, nu är jag lite äldre än dig, återgå till förr i tiden. Till analoga samhället. Ja, alltså då var ju folk ute, skrev jag också om typ, det var ju landhockey. Inte för att vi men du hoppade över en period där. Du spelade inte landhockey när du för 5 år sedan innan du skaffade det. Nej, det är sant, men jag höll på att smsa och allting sånt. Så att, men just det här, inte för att vi skulle spela landhockey nu. Jag är 32, snart 33, du är 26, nyss fyllda. Ja. Och nog faktiskt skulle vara kul med landhockey, med riktiga grejer och såna grejer. Låta bilarna komma, flytta bort kassen. Ja. Vi i våran ålder, vi har varit med om det där. Stoppa i en trasa med en spik, en innebandyboll för att hindra den från att studsa. Ja. Det ska ju ont. Ja. Men alltså dagens ungdom, vad tror du? Om man åkte och sopa bort innan sopbilarna. Nej, det är curling det. Ja. Men hur tror du dagens ungdom, vad är deras hockey, så att säga? Det är ju sitta på framför datorn och på Facebook och jag som jobbar och likea status. Jobbar och har jobbat med barn och ungdomar länge. Alltså, vad ska man säga, det grövsta jag har hört var när man hörde barn pratade på en skola om att Pippi Långstrump, och att någon hade hört på ryktesvägen att Pippi Långstrump fanns på riktigt. Och då menade de alltså med riktiga skådespelare. De visste bara, kände bara till, vet du, tecknade Pippi Långstrump. Och där någonstans så, jag vet inte, det symboliserar verkligen det här analoga maskinen, samhället, ja. Det digitala nutiden. Och jag tror att det finns flera steg i det här. Men det som du säger, det de gör idag, de är sämre på att leka överlag. De har gjort en snölykta, de vet inte ens vad det är. Men däremot kan de bygga fantastiska grejer på Minecraft. Så att de umgås ju ungefär som vi umgås. Man sitter med telefon i handen. Ja, det är hemskt. Ja. Verkligen, alltså det är oroväckande. Åkte skridskor då på jobbet och... Ja, kan de ens åka skridskor? Vet du vad skridskor är nu för tiden? Ja, de är inte så bra, om man säger så. Om man jämför med... Det är mycket när vi gick på lågstadiet, ettan, tvåan, trean. Ja. Man hade åkt ganska mycket. De här, vissa har aldrig stått på en is. Har de kvar de här typ gamla läderskridskorna? Som är väl inåkta på just lädret då? Nej. Och Jofa-hjälmarna typ... Ja, Wayne Gretzky och... Ja, gamla VM... Tickanen och... Curry, de här hade. Nej. De har plastskridskor med två spännen. Oslipat. Och då är det ingen idé att man ens försöker lära sig åka skridskor. Som skolan står för då, eller? Nej, föräldrarna köper det faktiskt. De köper en billigt skit på Ica Maxi typ för 99 spänn. Ja. Det är som att åka med skridskoskydden på ungefär. Ja, det är som att åka... Utan is. Men skridskor, ta tvärstopp bara och ramla. Ja, vilken syn alltså. Ja, nej, men det är klart att det är andra tider. Och det är klart att det är... Vad ska man... Det är tekniken som... Ja, så tekniken går framåt på både gott och ont. Ja. Vi ska inte sitta här och bara såga ner tekniken totalt, utan den hjälper oss fruktansvärt. Nej, men mycket. Vi främjar väl kanske mer om friluftslivet och att främst barn ska kanske vara mindre aktiva. Det är ju till exempel, vad är det för åldersgräns på då, Facebook? Ja, men alltså, är det inte... 13-15 år någonting. Och man ser 6-7-åringar sitta och snacka om Facebook. Men vad är det för någonting? Det stör mig något så in i helvete. Ja, jag vet inte. Föräldrarna som... Reggen och kontron åt dem. Ja, men alltså, nu är inte jag förälder, men jag kan tänka mig att som förälder så skulle jag aldrig tillåta att mitt barn hade ett Facebook-konto när de är 5, 6, 7, 8, 9 år. Nej. Alltså det är... Jag vet inte, gör man inte lite lätt för sig själv om man... Man, sett, man kommer hem från jobbet, man är trött, ungen, ja, hungrig, skriker, vad säger man, springer benen. Och ja, men vi sätter ungen med datorn. Det är ju dator och tv, det är ju dagens barnvakter och de lär sig mycket via det och bla bla bla. Men skräckexemplet var ju föräldraparet när Facebook slog igen som störst. Som glömde ge sitt spädbarn mat. Och så barnet då sedermera dog. För att de satt vid Facebook hela dagarna. Ja, det låter helt sjukt. Jag har inte hört det själv, men det låter inte alls omöjligt. Men det är en ytterlighet, men det ligger fan nära i många fall. Så att jag vet inte, man ska skämma bort barnen med surfplattor och allt vad det är. Ja. Bättre att skämma bort barnen med tid. Ja, men det bästa man kan ge sitt barn, det är tid. Fruktansvärt vackert sagt. Ja. Och det är, jag är inte ironisk på något vis, utan... Men det är väldigt få som gör det, det är jag helt övertygad om. Att de ger barnen tid, utan det är lättare att sätta dem framför datorn, tvn och sådana saker. Tyvärr. Ja, när vi ändå är inne på datorer och sånt då. Världens mest sedda YouTube-klipp. Har du koll på vad det är för någonting? Gangnam Style. Ja, i stort sett. Gangnam Style då. Vad ska vi säga om det? Vi måste kommentera det i alla fall. Alltså, det är ett fenomen det här med... Det här är en one-hit wonder. Ja, det kommer ju aldrig kunna visas x antal miljoner gånger till, alltså, om man skulle släppa honom till video. Det känns... Nej, alltså, han har säkrat sin framtid med pengar och sånt utan problem. Men ska vi börja med att prata låten i sig, vad vi tycker om? Ja, det kan vi göra. Du älskar den ju. Den ligger på min Spotify-lista och har gjort så sedan vi var i Thailand här i början på december. Ja, men då är det alltså en sån här semesterlåt. Ja, alltså, nu vet jag inte riktigt vilket land han är ifrån, om det är typ Sydkorea eller... Ja. Det är något asiatiskt i alla fall, och vi var i Thailand och de var som galna i den här låten. Det blev... Folk har ju dött. Ja, jag förstår att folk har dött. Hjältrampade och klämda och... Ja, jag förstår det, man ser vissa liveklipp på YouTube på just den här låten, de är helt vansinniga. Asiaterna. Men vad, den skiljer sig inte i mina öron mycket från Botten Anna. Nej. Alltså det är en plåga liksom. Jag tror jag har hört hela låten en gång och det var hemma hos dig. Annars har man ju hört något litet av låten bara. Det... Ja, men alltså jämföra den här med Bass Hunter eller Bass Hunter eller vad fan man säger. Bass Hunter. Det tycker jag inte är okej, för att Boten Anna, det är det sämsta skit jag har hört. Den här låten blir man ju glad av. Det står någon halv fet kines alltså, på scenen och dansar en jävla full dans som är det sjukaste man har sett. Och han, ja, han är ett unikum skulle jag vilja kalla. Det konceptet är ju, alltså, han har ju lyckats. Ja. Han är, som du säger, han är säker i framtiden. Han har gjort mycket pengar på kort tid, men det är ju en dagislåt, en barnlåt. Ja, men det behövs egentligen inget mer. Jag tror att Gangnam, eller Opa Gangnam, eller hur det är någon slags stadsdel i en stad i landet där han kommer ifrån. Jag är lite för dåligt påläst för att säga någonting mer än så, men ja, Psy, eller Psy. Är det artisten? Ja, vilken gud i mina ögon. 2014, då kommer vi... Ja, vi kommer aldrig mer se honom efter det här. Förutom Gangnam Style. Och det är... Kommer tillbaka som Dr. Bombay en gång gjorde. Först var han Dr. Bombay med SOS och alla de där låtarna. Sen kommer han ju tillbaka som någon annan figur. Och skulle försöka slå igen. Men han slog aldrig igenom igen. Nej, det är sjukt. Alltså, var inte han svensk till och med? Dansk, tror jag. Dansk. Och kommer tillbaka som någon annan kille med peruk och lösskägg. Ja. Det är väl någonting sånt här som den här Psy skulle kunna göra. Jag tror inte han behöver göra det. Jag tror att Psy har gjort lite mer pengar än vad Dr. Bombay har gjort med Calcutta och Rice and Curry. Vad fan låten hette? The Tiger Took My Family. Ja, nej, det, jag vet, men ja, jag tycker inte att den är bra. Nej, men han har gjort det bra. Ja, känns som att vi skulle kunna göra en liknande, ja, låt. På tal om det så är steget väldigt kort till Swedish House Mafia. Som jag tycker är skit. De går upp och så har de kanske ett dataprogram. De har mixat ihop några rader. Och så trycker de på play och så står de och bara bombar med händerna. Ja. Och alla älskar det. Ja, de spelar ju inte musiken. Men det man kan säga då att de istället för att spelat ackord på en gitarr, så har de ju gjort en show. Ja, och det. De liksom säger att de trycker på knapp A, så kommer det någon sorts ljusshow eller något liknande. Ja. Men ja, den här genren är ju speciell. Ja, men alltså, de flesta låtar skulle kunna vara gjorda av samma artist. Och jag har tänkt lite på det där. Om du skulle få se en bild på en bil. Du ser inte vilket bilmärke det är. Du tycker att linjerna och formerna är ganska schysst. Den är svart. Sen får du se en annan bil. Se inte heller vad det är för märke, ingen prislapp, ingenting. Som, ja, också ganska schyssta linjer. Sen får du välja en av de här. Vilken tycker du är snyggast? Då tar du bil A. Då ser du helt plötsligt att det här var en Fiat Uno. Nya modellen kostar 43 000. Mm. den andra som du inte tyckte var snygg, bil B, var en BMW 740, kostade 1,5 miljoner. Ja. Helt plötsligt blev ju den snyggare för att den var dyr och bra. Absolut. Och samma sak här, det finns väl en massa hobby-DJs som kanske i teorin har gjort bättre låtar än Swedish House Mafia. Men den blir inte bra för att det är inte Swedish House Mafia som har gjort den. Så att Swedish House Mafia skulle kunna lägga ut pruttljud med bas på Spotify och ändå taka listorna. Ja, är det inte, bara de är det, inte det de har gjort? Jo, typ. Men där de gör blir populärt för att det är de som gör det. Ja, alltså jag köper det. Och den här snubben som gör Gangnam Style. Alltså jag kan inte släppa honom. Varför har det gått så bra för honom? Ja, jag vet. Vad gör man? Fan, han var en dålig sinnan. Ja, det måste han måste vara. Den här låten måste han ha haft gjort för ett år sedan. Och sen har tagits upp, spelas på klubbar. Ja, så jag vet inte riktigt. Eller är det som att det bara exploderar? Ja, så men det är en epidemi. Helt plötsligt så vet alla om det. Ja, det är en plåga. Det är verkligen en plåga, men det är fascinerande, både Swedish House Mafia och den här snubben. Alltså det är fascinerande. Eftersom så många människor tycker om det. Absolut. Det är lite som, alltså, Swedish House Mafia, du säger att ja, det de tar på det blir till guld i stort sett. Ja. Bara för att det står deras namn på. Ja. Kan tycka att det är lite liknande med Zlatan. Att han går från Milan till Paris. Alltså nu gillar jag Zlatan bättre än Swedish House Mafia. Men jag ska dra vissa paralleller i alla fall. Att han gör ju franska ligan så jävla het helt plötsligt. Som TV4 går in och köper. Det var ju någon match där han blev utvisad i någon match. Sparkade någon. Det var en riktig hoppspark i bröstet på någon målvakt där. Zlatan blir utvisad i slutet på första halvlek. Och de tappar 40% av tittarna. Ja. är en ganska bra parallell till Swedish House Mafia. Även fast den är jävligt dålig på något vis. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Nej, jag vet inte. Men för att återkomma till det här beskrivningen du gjorde på bilarna. De två svarta bilarna. Så kändes du lite lillgammal, måste jag säga. Ja, men jag är lite lillgammal. Vet du vad? Det var någon som hade mässat till 118-100 och frågade vad lillgammal betyder. Ja, låt höra. Då står det så här att lillgammal betyder att en ung person kan ha en äldre persons språkbruk, värderingar och synsätt i olika situationer. Ha en trevlig kväll. Ja, då gjorde de ett bra jobb för en gångs skull. För visst, alltså, du har erfarenheter av 118-100. Ja, jag har haft lite konversationer med dem. På fyllan har jag smsat och frågat om det fanns någon hamburgeria öppen 2:30 på natten. De sa nej. I världsmetropolen. Ja, alltså. Precis. Och sen sa de lite spydigt, skrev de att ta ett glas mjölk när du kommer hem och lägg dig istället. Och jag svarade upp med, är ni säkra? På glaset med mjölk eller på är ni säkra på att ingenting var öppet? Var hungrig? Eller klockan måste vara 3:30. Och de sa ja igen. Och lite mer spydigt. Ta några kakor också och gå och lägg dig. Och visar sig att McDonald's är uppe till 4 eller 5 lördag natt. Det är för dåligt då, 118-100 kan jag tycka. Och då skrev jag väl någonting spydigt tillbaka om att jag skulle kontaktas någon chef och sådana där grejer. Ja. De bad om ursäkt. Så att det sitter ju antagligen sådana som skriver dåliga Facebooks uppdateringar sitter väl och jobbar på det här 118 och smsar. Kära någon. Ja, men lillgammal, absolut. Det är... Trivs du rollen? Du är lite som en... Nej, jag är ju inte lillgammal längre. Vad heter en sån här som kan byta skepnad? Schakal var nära att säga, men det heter något annat. Det heter... Social kameleont, ska jag väl kanske beskriva mig själv som. Att jag kan föra alla rum. Men däremot så kanske ni då, för de här 10 år sedan, när vi träffades när jag var 16 och pratade på ett visst sätt. Så då kanske det var mer häpnadsväckande än att när man liksom har 26 år och pratar på ett visst sätt. Alltså under de här 10 åren så har du åldrats 40 år kanske. Språkmässigt. Ja, och livsstilsmässigt att man lever ett inrutat pensionärsliv. Ja. Men jag vet inte, jag tycker att om man är naiv och barnslig i vissa sammanhang så väger man upp det med att vara kanske lite mer lillgammal i andra sammanhang. Och jag själv ser mig inte som lillgammal. Nej, det är det som är faran, tror jag. Ja, men det är väl ingen som tar skada av det? Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag ska låta det vara osagt. Men jag kan tänka mig att du för folk bakom ljuset när du kör din lilla gamla stil ibland. Folk fattar inte riktigt vad du menar. Som är i samma ålder som du själv, framförallt yngre kanske. Då är det en positiv egenskap jag har det. Man kan få sin vilja igenom att Var lillgammal. Nej, men att då prata runt vissa saker. Eller dribbla bort folk. Och, jag tror att vissa kanske känner sig underlägsna. Någon som inte är på samma verbala nivå. Och då inte kanske vågar komma med någonting. Är det där du vill uppnå? Är det skönt när du typ kan trycka ner någon med något svårt ord som du har lärt dig? Nej, men alltså man sitter ju inte och lär sig svåra ord. Det är sånt som bara kommer till en. Ja, men det måste komma. Alltså, ja, men att du hör du höra krackel i brankel för natt så vet ju inte du per automatik vad det betyder. Jo, att den här didaktis blev från vanlig anka till en anka på ett hjul. Ja, men då visste du inte första gången du hörde den då. Ja, men du såg ju vad som hände när jag såg Daktels första gången. Men alltså jag tycker att man ska vårda och vurma om det svenska språket. Och jag tycker att man kan välkomna nya ord som hen. Det är ett jättebra ord. Alltså, på tal om hen då, så jag är lite allergisk mot den då. Varför? Könsneutralt pronomen. Jag är lite, nu får jag... Det är som att säga den eller ja, det. Ja, fast egentligen inte. Nu står jag upp för den lite äldre skolan sådär. Hen. Alltså, för oss äldre, då är det han och hon. Men istället och för att... Kanske, vad jag skulle kalla att... Ja, alltså, mitt ord för hen, det är det. Om du förstår vad jag menar. Också ett problem. Men då skulle jag typ... Hade vi gjort om det här till snack mellan vita och svarta, kan vi säga... Och jag hade sagt det om hen. Fast det blir andra ord. Då hade de kallat mig rasist. För att det blir fel. Det blir fel uttryck. Hänger du med? Det blir ett rasistiskt uttryck mot hen-personerna. Men jag tror att det ordet är för nytt. Och kom in snett i folkhemmen. Solsidan drev om det att de skulle sjunga hen sockerbagare. Ja. Och de driver bara med det. För att det är liksom som sagt ett könlöst... pronomen, att istället för att skriva, det är ungefär samma, det är samma ord som läkaren, läraren, alltså det är ju en advokaten, det är bara en titel på att man vet att det är en person, man vet inte om polisen, man vet inte om det är en kvinna eller en man, och han, det är samma sak där, man vet inte vad det är en person, så egentligen om man ser till då utvecklingen att allting ska gå snabbt och hela den biten, så går det ju fortare på tangentbordet att skriva H-E-N istället för han eller henne, eller han bindestreck henne, så kan man skriva hen. Ja, men det är han och eller henne. Ja, men har det verkligen gått så långt att vi ska bli så jävla slöa att vi inte kan skriva han och henne? Ja, men ska man vara formell i en text och man inte ska sätta kön på den personen som om det då är en lärare eller vad det må vara. Då är det väl ypperligt att man kan ta in ett nytt ord och skriva hen. Vilka är det som har kommit upp med det här hen-ordet? Ja, det är det jag tror att de flesta då... Är det feministerna som har gjort det? Precis, tänkvis kommit till det. De flesta som inte gillar ordet tror att det är feminister som vill att man inte ska säga pojke eller flicka. Han eller hon ska tvättas bort och bara köra hen till allihopa. Men så är det ju inte. Det är där folk har fått den bakfoten. Utan det är bara ett ord, samma sak som den, det, ni, vi. Men vi har ingen koll på vem som har kommit upp med det här. Nej, det har väl vuxit fram. Alltså jag får ju, det var som jag sa, alltså, jag får ju upp en feminist framför mig. Ja, jag... Lite hår under armarna, ja, håriga ben. Alltså, jag gillar inte heller feminister. Mustasch, typ som, ja, ungefär som, heter hon då? Pia Sundhage. Jag får upp den bilden. Hon är ju en hen. Ja. Man vet inte om det är en kille. Alltså det är staty. Ja, alltså, nej, men alltså, hon är hen. Sveriges första hen-staty. Ja. Det måste vara på PSN-laget. Ja, men alltså, jag tycker inte heller om feminister och deras alltså, åsikter. Jag ser mig själv som jämställdist. Alltså att det ska vara ett jämställt samhälle, det vill inte feministerna göra. Nu ska jag absolut inte glida in på det här. Men som då jämställdist, som vill att det ska vara lika för alla, välkomnar ett könsneutralt ord. Eftersom jag inte vill skilja på pojke och flicka på så sätt. Ja, förstår det. Nu är... Men om vi bara ska avrunda med lillgammal. Alltså det kan ju låta som att man är en besserwisser, sitter på höga hästar och så vidare. Men det kanske är försvarsmekanism på min sida att man tar till ett annat språk för att verka smartare än vad man egentligen är. Egentligen är jag ganska korkad. Så att det har det förklaringen. Det är en försvarsmekanism alltså. Jag tror det. Och att det är roligt med ord. Ja, Rappakalle är lite av ett favoritspel för dig. Eller? Aldrig förlorat. Ja, herregud. På tal om helt annat. Så när jag är på väg hit idag för får spela in det här första avsnittet så kommer jag och ska svänga vänster i en rondell. Runt hela rondellen, hänger du med? Ja. Och från min direkt vänstra, från den vägen jag ska in på kan man säga, så kommer en lastbil i full fart. Spelar det någon roll att det är lastbil eller kan det vara personbil? Det kan vara en personbil också, men i det här fallet var det en lastbil. I full fart. Och tänkte att den här ska ju rätt igenom rondellen. Jag kommer ju ganska bra fart, så jag vill stanna. För att det är nya regler att du behöver bara blinka ur rondellen, inte in. Så tror ju du att han ska ju antagligen rakt eller vänster. Ja, han ska ju rakt eller vänster eftersom han kommer i bra fart och ja, kommer ju korsa min väg, om man ska säga. Han kommer åka i min färdriktning. Korsa den. Det visar sig att den svänger höger, ja, in på den vägen jag kommer ifrån. Så att vi möts, ja. Alltså vi möts, men vi korsar aldrig vägar. Nej. Han åker alltså in där utan att blinka. Och det, jag vet inte, det är kanske inte en sån jättegrej, men det stör mig. Det stör mig. Vad gör du när det händer? Är det någon svordomsharang över den här? Alltså jag drar en sån här italiensk totti-gest, handen över huvudet. Ingen tuta eller någonting? Nej, jag kommer inte åt tutan. Jag gestikulerar och sen drar jag någonting i stil med blinka då, din jävla fitta. Ja. Och de säger väl så att de som svär mest i trafik och gnäller, och det är de sämsta bilförarna. Och jag ser mig själv som en ganska erfaren och bra bilförare. Det är väldigt liten procent som säger att jag ser mig själv som en jävligt dålig bilförare. Jag är ganska dålig på att köra bil. Alltså 99% säger att jag är bra på att köra bil. Det är alla andra som är dåliga. Hur bedömer man om man är bra på att köra bil? Är det att man blinkar ut i rondellen. Du blinkar höger om du ska höger i rondellen. Och blinkar vänster om du ska vänster. Och du tackar när någon släpper förbi dig med husvagn på en lite större väg. Med den här höger, vänster, höger blinkningen. Och som bilist bakom med husvagn, då flashar du med lyserna så att du får bekräftelse. Ja, ja, ja. Så ska det gå till. Men, och sen, någonting som kännetecknar en bra bilförare är att man stannar när det kommer en cyklist, oavsett vart den är. Är det en fotgängare, den kommer ju upp i maxfart efter en halv sekund igen. Ja. Det går ju från noll till maxfart. Men en cyklist måste liksom bromsa. Ja. Bilisten och cyklisten bromsar ungefär samtidigt. Ja. Vem ska lämna företräde? Och sen kanske bilisten till slut stannar. Ja, då får du liksom börja om och trampa upp den här höga maxfarten igen. Du har sjuans växel också. Där ska du tidigt som bilist stanna. Du ska ju vara som här. Du ska köpa varningsblinkers. Allt för att ge den här cyklisten slippa och företräde och ta sig upp i den här maxfarten igen. För det är drygt. Och samtidigt som cyklist i det läget. Så ska du vinka. Ja, precis. Du ska vinka med handen och tacka. Gör de inte det, då är det okej att jaga dem. Då vill man ju, vad heter det, skrika. Man vill köra på, man vill jaga. Alltså, tackar av den jävla fitta vill man skrika då. Ja. Alltså, jag vet inte varför man är så hetsig helt enkelt. Men, ja, men man är skyddad bakom den glasrutan. Den här diskussionen har man hört många gånger. Ja. Många kan gestikulera, peka fingrar. Man ser folk grimasera, mima, säga saker. Som de aldrig skulle säga, men inte vore för den här 5 mm tunna skivan i glas emellan. Då skulle ingen våga säga, hörru, tinka den jävla fitta. Nej, förutom jag kanske. Förutom du. Ja. På tal om helt annat här så såg jag, om det var Äntligen hemma, heter det så? Ja, det var någonting, något slags inredningsprogram på 4 tror jag det var. Och det här gäller alla inredningsprogram. Det är när de har gjort om ett rum till exempel. Den lyckliga, ovetande familjen kommer hem, ögonen förhållna. Och så typ 1, 2, 3 öppnar upp. Och de blickarna när de får se det. Och det är herregud. Och det är åh vad fint. Det är skitfult. Ja. Det är typ bajsbrunt eller citrongrön. Vad man säger. Citrongult. Alltså en jävla skit bara. Alltså de här. Alltså undrar hur många omtagningar det är. För att nu måste ni se förvånade ut. Jag har en grej alltså på. Som inte har med inredning att göra. Utan det var när min syster var med Idol här för 4-5 år sedan. Och när hon kom ut. Du vet ju, de ville ha en viss typ av reaktion. Ja, precis. När hon kom ut första gången ur rummet hade gått vidare. Då, ja, typ ryckte på axlarna när hon kom ut. Ja, alltså, ja, jag vidare. Ja. Typ lite lättad sådär. Men då fick de ju fick klippa om det. För att hon skulle typ springa ut. Och då var det high five. Jag hoppade upp i famnen på Gide eller vem det var på den tiden. Ja. Och ja, jag vet inte, amerikanska program. Hon gick med på det också? Eller? Ja, alltså motvilligt gick hon med på det. Annars fick hon väl lämna tillbaka sina guldbiljetter eller någonting. Amerikanska program som sagt var, de är hemska på det där med han Tai. Ursäkta. Vad fan heter han? Tai i, ja, de här som gör om husen för... Ja, Extreme Home Economy, ja. Han är ju så jävla tveksam. Det är det värsta jag vet. Det måste ju vara så, alltså manus, för att de här, alltid är det någon som har dött i familjen. Alltid så är det någon som har blivit av med jobbet. Ja. Allt är något, någon som är dödssjuk. Så att, visst, de hjälper väl sådana. Det är absolut. Men det kan inte vara liksom samma story varje gång. De har inte råd att antingen bo kvar eller göra om. Och alla ungarna vill ha ett eget rum. Så smäller de upp ett par väggar bara. Ja. Alltså, och de reaktionerna är ännu värre. Ja, 9 av 10 säger oh my god och är helt lyriska. Ja, det är ju bara gå ner till Oscarsgalan och hämta... Ja. Hämta Oscar. Och de i intervjuerna säger de liksom felfritt en jättebra mening. Ja, visst är det så. Men däremot slå ett slag för Anders Övergård och hans program Arga snickaren. Jag vet inte om det bara jag som med min lilla gamla ålder har blivit blödig på slutet. Ja, alltså det är tårar i ögonen när jag tittar. Jag har inte sett så mycket. Jag hoppas verkligen inte att det är... att de har någon sorts manus eller att de har, antagligen så får väl de också lite regi, men ja, då lurar de mig väldigt bra i så fall, för att det tycker jag är bra. Och det ser man ju, det går ju från ruckel till någonting fint, och de får vara med att göra det själva mycket, en stor del, och det är lite psykologi i det hela, och så blir det ett lyckligt slut. Så att det ja, det ser hellre det, ja, ser hellre det än någonting annat på tv. Ja, det är ett happy ending alltså. Ja. Ja, men det är väl alltid trevligt med happy endings. Ja, precis. Alltså, jag kan tycka att jag har problem med filmer och se dem igen om de inte slutar lyckligt. Och slutar de lyckligt så kan du inte se dem på 5 år ändå. Ja, det skulle jag kunna göra. Men alltså, en sån film som, ja, serie som Silver Fang. Jag vet inte om du har sett den. Typ Varghunden. Ja, jag minns inte det så väl. Nej, men i alla fall så... Det är 4 delar tror jag. Och i sista delen då dör Silvers pappa när de ska ha ihjäl den här Akakabuto. Den här björnen då, som de slåss mot i 4 avsnitt. Och ja, kalla mig blöd. Jag klarar fan inte av att se den. Nej, men det är väl som när Mufasa dör. Ja. När Scar håller i. Ja. Och den dramaturgin att de är liksom... De är ju brorsor. Ja, fan det. Och Simba... Ja, det är hemskt. Alltså jag har problem med det. Ja, men det är bra. Ja. Det är bra. Alltså... Jag tror det. Att det är bra. Det är bra att man, man känner någonting. Ja, med sin emotionella... Det är svårt att säga att en mördare skulle ha svårt att se Lejonkungen 2 gånger på rad. Utan att bli sugen på att mörda. På grund av den grejen. Ja. Att Mufasa... Eller vem fan är... Vad heter han? Är det Mufasa? Scar är ju Scar, just det. Ja, precis. Mufasa är farsan. Ja, men jag håller med dig. Och jag vet inte. Så det var det inte förut. Jag vet inte om man svalde och höll igen. Mycket när man tittade på vissa program och filmer. Jag har alltid öppnat upp, så att säga. Ja. Ja, det är en sjuk kommentar, men så är det. Jag vet inte, jag har alltid varit blödig. Ja, men jag är också, eller jag är glad att jag har blivit blödig. Framförallt när det gäller djur, kanske. För jag tycker de är så jävla försvarslösa. Ja. Alltså filmer, en vanlig film, djur som dör, då gråter jag direkt nästan. Men man kan se... material när de dör, det är värre, är det inte det? Jo, ja. Of course är det värre när de dör på riktigt. Men om du ställer upp en hund, till exempel, ta en hund då, i en film mot en vägg, skjuter, och ställer upp en människa mot en vägg och skjuter, så skulle jag bara rycka på axlarna åt den här människan som blir skjuten. Ja. Jag vet inte, jag har haft den här diskussionen med många och folk fattar inte riktigt vad jag menar, men det blir det som gör mig unik då, kanske. Jag vet inte. Ja, men du är en sann djurvän. Ja, visst är det. Och den mest klassiska scenen är väl när den här varghunden eller vargen är i... Eller det var en varg då. Alltså filmtiteln är Dansa med vargar med Kevin Costner. När den vargen dör, då är det vått i ögonen. Ja, jag kan inte relatera till det. För nej, men... Jag kanske har sett den för länge sedan, men det är ingenting jag har sett de senaste 20 åren. Om det kanske inte ens har funnits 20 år, men... Ja, då. Så att det är väldigt, väldigt länge sedan den kom ut i alla fall. Ja, men se inte den om du vill. Nej, jag orkar inte grina mer. Nej, men nu har vi har snart pratat i en timme. Det tyckte jag flöt på mycket bättre än vad jag trodde att det skulle göra. Hoppas att folket är kvar fortfarande och inte bara dammat av en efter en. Antagligen har de... Ja, men det är deras förlust, för de vill missa lite snack. Ja, för jag vet inte hur mycket substans och intressant det är, men att man skrapar på ytan på vissa ämnen. Men det är skönt att prata av sig på något absolut sätt. Vi kommer ju återkomma till de här ämnena framöver. Vi har inte sagt någonting om hur ofta vi ska göra det här, eller om vi kommer göra det igen. Det leverera en gång i halvåret bara. Ja, precis. Eller halvtaskigt varje dag. Ja. Nej, men förhoppningsvis så ska vi väl kunna fortsätta i alla fall. Kanske två gånger i månaden i alla fall, och sitta och snacka lite. Det flöt på väldigt bra som sagt. Och, men innan vi säger hej då så får vi köra någon slags klassisk typ kalkon och kanon och kalkon. Det är lite töntigt att kalla det där. Bra eller onus, eller bästa, sämsta, his, this. Ja, jag tror de fattar. Men ta någonting bara skjutet ur... Alltså min kalkon då, hiss ner, diss, allting sånt, det får ju bli, Facebook helt enkelt och alla de här kukmätningarna som ska ut där då, fast de flesta inte har kuk som skriver såna jävla grejer. Jag vet inte, har du någon bra diss? Ja, det är väl självinsikt överlag som man stöter på. Det kan då vara Facebook, hashtags, dålig självinsikt på folk idag. Ja, alltså det är en helt okej diss. En kanon, har du något sånt? Nej. Ingen kanon. Är det någonting som är ja, kanon? Så, kanon. Det ska bli kanon att se landskampen ikväll. Ja, Sverige-Argentina ikväll. Och Friends. När ni hör det här så har han antagligen matchen spelas redan och... Vi tar gissa resultatet. Det ryktas som att Zlatan ska spela 45 minuter bara. Vad säger du? Jag säger 1-3. Argentina vinner med 3-1. Ja. Jag säger 2-1 Argentina. Jag säger... sjukt nog så säger jag Tobbe Hussein, Messi, Higuain som målskyttare i den matchen. Jag måste bara säga kanonen, hissen måste ju ändå vara Jens Bergström då. Ja, det måste vara Jens. Vi sätter Jens som nummer ett just nu. Som kanonen just nu. Ja. Så hoppas vi att han hör bönerna om en signerad matchtröja till dig. Ja. Perfekt. Då tackar jag och Martin för oss för den här gången. Jag tror att vi kommer komma tillbaks relativt snart. Det skulle jag tro i alla fall. För min del har det varit riktigt roligt i alla fall. Ja. Hoppas ni har tyckt detsamma. Ha det bra där ute. Ta det för vad det är. Hej.